Żegnamy reklamy. To program Trzecie Polskiego Radia, czwartek, 2 marca, minęła 14. Krzysztof Zeblewski, zapraszam na serwis Trójki. Posłowie PiS kwestionują wybór pierwszej prezes Sądu Najwyższego. Rzecznik sądu odpowiada, że nie mają do tego podstaw. Greenpeace domaga się obniżenia poziomów alarmowych zanieczyszczeń powietrza w polskich miastach. 10 osób trafiło do szpitali po wypadku busa pod Dęblinem. Kierowca spadł z nasypu. Na początek serwisu jednak Ukraina i eksplozja w kopalni w Czerwonogrodzie w obwodzie lwowskim. Trwa akcja ratunkowa. Według najnowszych doniesień zginęło 8 górników, 20 jest poszukiwanych. Do wybuchu i zawalenia się ściany doszło w kopalni węgla Stepowaja we wsi Głuchów w rejonie sokalskim. Kopalnia należy do przedsiębiorstwa Lviv-Vuhilla. Jak poinformowała ukraińska państwowa służba do spraw sytuacji nadzwyczajnych, 8 górników zginęło, a 6 rannych ratownicy wydobyli na powierzchnię. Ofiar może być więcej, bo los 24 górników nie jest znany. Do zdarzenia doszło na głębokości 550 metrów. Pod ziemią pracowało wówczas 172 górników. Akcja ratunkowa trwa. Ustalane są też przyczyny wybuchu. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Nie ma żadnych podstaw do kwestionowania prawidłowości wyboru i powołania na stanowisko pierwszego prezesa Sądu Najwyższego Małgorzaty Gersdorf. Tak oświadczył na specjalnej konferencji prasowej rzecznik sądu Michał Laskowski. Wniosek o zbadanie legalności wyboru sędzi Gersdorf złożyła do Trybunału Konstytucyjnego grupa 50 posłów Prawa i Sprawiedliwości. Ich zdaniem zastrzeżenia budzi tryb przedstawienia prezydentowi kandydatów na prezesa przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego. Zdaniem PiS decyzja o ich wyborze powinna być ujęta w oddzielnej uchwale. Ale innego zdania jest sędzia Michał Laskowski, który tłumaczy, jak wygląda tryb wyboru w Sądzie Najwyższym. Ani z ustawy, ani z regulaminu tego opublikowanego w Monitorze Polskim nie wynika obowiązek przedstawienia uchwały. Ja rozumiem, że to miałby być jakiś dwustopniowy, z tego co rozumiem wypowiedź pana posła, no to miałby chyba najpierw miałoby być głosowanie, a potem jeszcze uchwała potwierdzająca wynik tego głosowania. Nie bardzo rozumiem sens tego drugiego kroku, który właściwie sprowadzałby się do potwierdzenia pierwszego i to przez te same osoby, które głosowały. Poseł Arkadiusz Molerczyk uważa jednak, że sędzia nie ma racji, dlatego jego zdaniem sprawę powinien rozstrzygnąć Trybunał. Poseł PiSu dopytywany o powody złożenia wniosku akurat teraz powiedział, że jest to podyktowane dyskusją, jaka toczy się w przestrzeni publicznej od dłuższego czasu. W związku z napięciami na linii Sąd Najwyższy, Sejm, Sąd Najwyższy, Rząd, Trybunał, przyjrzeliśmy się tym przepisom po prostu. Dlatego, że jeżeli pierwszy prezes Sądu Najwyższego stroi się w szaty ikony obrońcy prawa w Polsce, praworządności, to również chcielibyśmy mieć pewność i jasność, że przepisy, na podstawie których została wybrana, są zgodne z konstytucją. Wniosek Prawa i Sprawiedliwości do Trybunału wpłynął wczoraj. Nie wiadomo jeszcze, kiedy sprawą zajmą się sędziowie. Greenpeace domaga się obniżenia poziomów alarmowych zanieczyszczeń powietrza. Polscy aktywiści zorganizowali pikietę przed Ministerstwem Środowiska. W proteście wzięli też udział przedstawiciele Fundacji Rodzić po Ludzku, bo jak podkreślali, kobiety w ciąży i dzieci powinny być szczególnie chronione przed smogiem. Aktywiści organizacji argumentują, że nasz kraj ma najwyższe poziomy alarmowe, przez co mieszkańcy nie wiedzą, czym oddychają. Tymczasem w Polsce poziomy alarmowe są trzykrotnie wyższe niż przeciętnie w innych krajach europejskich. Są trzykrotnie wyższe niż na przykład w Czechach czy na Węgrzech. Mówi Paweł Szypulski z Fundacji Greenpeace Polska. Do haseł uczestników pikiety odniósł się rzecznik Ministerstwa Środowiska Paweł Mucha. Zwrócił on uwagę, że obniżenie norm alarmowych nie przekłada się na jakość powietrza. Musimy robić wszystko i działamy w tym kierunku, żeby właśnie poprawiać jakość powietrza w Polsce, żeby były to działania kompleksowe. Przede wszystkim uważamy, że powinny być to rozwiązania legislacyjne, prawne. Resort przypomina, że w ramach Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej działa portal i aplikacja, na których można sprawdzić stężenie zanieczyszczeń w całej Polsce. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Nie ma już utrudnień na drodze wojewódzkiej numer 801 pomiędzy Dęblinem a Puławami. Przed południem w miejscowości Gołąb wypadek miał bus. 10 osób trafiło do szpitala, mówi Ewa Rejn-Kozak z puławskiej policji. Bus rejsowy wypadł z drogi, spadł z wału tak zwanego Wiślanego. Kilkanaście osób, które jechało busem, zostało przetransportowanych do szpitali w Dęblinie oraz w Puławach. Jedna osoba śmigłowcem pogotowia lotniczego. Wszystkie osoby są przytomne. Kierowca był trzeźwy, nie wiadomo dlaczego zjechał z nasypu, mówi Krzysztof Morawski ze Straży Pożarnej. Samochód był przewrócony na bok. Na szczęście wszyscy pasażerowie zdołali ewakuować się z samochodu. Zaczęło wyciekać paliwo. Kierowca zorientował się, co się dzieje. Zareagował dość szybko. Osoby będące na miejscu wypadku postawiły ten samochód na koła. Busem podróżowało 14 pasażerów. Trwa ustalenie przyczyn wypadku. To był serwis Trójki.

Więc jednak istnieje życie na Marsie. Człowiek różnych rzeczy się może dowiedzieć. Anka mówi, że jej telefon pokazuje, że zacznie padać w Warszawie o 15. Anka, przestaw tak, żeby może chociaż 10 po, żebym zdążył wejść do samochodu, żebym nie zmógł, bo nie zabrałem dzisiaj parasola. Zabrałem parasol do Szczecina, miało padać cały czas. Nie padało w ogóle. Dopiero wczoraj w drodze na lotnisko rozpadało się, jakby była już jesień, a to przecież wiosna dopiero. No właśnie, a propos samochodu, pożyczyłem koledze samochód na 2 dni i oddał umyty. To jest bardzo dobry pomysł. Tak można robić. Blackfield. Between 13 and 17 I dreamed of all the things I'd be and how I see the world from high on a mountain and know I could take it. Then, between 19 and 21, I knew one day that I'd become someone. And I stand Janka, musisz założyć sobie inny program. Już pada. Niestety, 35 minut wcześniej. Założyłem, że telefony są coraz bardziej inteligentne. Koleżanka powiedziała, że założyła sobie nowy program. Położyła telefon przy nocnej lampce, szafce. Budzi się następnego dnia, a telefon ludzkim głosem mówi: spałaś 8 godzin i 15 minut. Takiego programu bym nie chciał sobie założyć. To był Blackfield, piosenka, od której ostatnio nie mogę się uwolnić. No i jeszcze jedna taka. Could face this ruthless beauty, masterpiece of fate and glory. Through simple silhouette and shadow, bells apart and ringing hollow, you have shattered my defenses. Now nothing will divide us. Through sacred fields, fallen fallow, we build the tenements of sorrow. Step into this vacant future. The hopeful hallelujah. Oh, to light the emerald flame beneath your brow. Oh, to light the emerald flame. One of these days you'll see the best of me. Most nights now you wrestle with the rest of me. Let me steal you for the weekend. You can scatter my defenses. I guess if you still love me then nothing will divide. Sacred fields, fallen fallow, build a monument to sorrow. Step into this vacant future. Emerald flame. No tak, to pan z Australii. No i właśnie deszcz przestał padać nagle i nawet wyszło słońce, ale pewnie tylko na chwileczkę, tak do pobiegania. Autopromocja. Może zimą dać sobie spokój z bieganiem. Chyba żartujesz. Bieganie zimą ma mnóstwo zalet. I jeszcze mi powiesz, że więcej niż latem. Co najmniej tyle samo. No to nie będę się spierał, tylko zaproszę w czwartek do popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki o 17.20. Biegam, bo lubię. Ja też. Paweł Januszewski i Krzysztof Łoniewski. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Autopromocja. To jest czwartkowa tonacja Trójki za 29.15. To jest pan, który się nazywa Steven Brunner, występuje jako Thundercat, płyta Drunk ukazuje się 10 marca, czyli za tydzień. No i na tej płycie gościnnie Kenny Loggins i Michael McDonald. Show You The Way, bardzo mi się podoba to nagranie. Dzisiaj są urodziny Larry'ego Carltona na płycie Fingerprints, też Michael McDonald. Was fair man's only day, just being a fool, showing he cared. I thought that I knew what it meant to be strong. The only point was to win, but love made me see. I might have lost till I hurt you. I thought that angry words were just a way to hide the pain. Till I hurt you, baby, I never thought I'd lose. But I may never find again. Till I hurt you. Michael McDonald, ale tylko gościnnie w tym nagraniu, bo to płyta Larry'ego Carltona Fingerprints z roku 95, jakoś chyba tak. No właśnie, w 95 roku urodziła się nowa dziewczyna w mieście. Ma na imię Andrea. Without me, I know I've got that man crazy for me. He's funny that way. Drzwi, bo prawie nie zdążyłem. Zmyśliłem ten 95 rok, bo to 2000, jeśli chodzi o Fingerprints, natomiast rzeczywiście w 95 roku urodziła się Andrea Motis. 95 rok i urodziła się w Barcelonie, a ja tam będę za 2 tygodnie, ale na pewno jej nie spotkam, bo ona na pewno już teraz gdzie indziej mieszka. Świetna dziewczyna, Emotional Dance, to jest jej nowa płyta. Śpiewa momentami, jakby była córką Billie Holiday, to tak w tym utworze. A w następnym trochę jak Basia. To może sięgnę jeszcze kiedyś po tę płytę. No, a na razie Terry Callier i Massive Attack. Don't matter where you turn. kolejne. Almost makes me crazy. Come and live with me. Either way, win or lose, when you're born into trouble, you live the blues. I've been thinking about you, baby. See, it almost makes me crazy. Calier, Massive Attack, Live With Me za 10 minut 15. Dzisiaj też dzień urodzin Karen Carpenter. Spurring your ear. Kind of Hush Carpenters, to może jeszcze Beautiful Goodbye i życzę Państwu pięknego dnia. Do usłyszenia jutro w czasie listy. Amanda Marshall, to była czwartkowa tonacja trójki. Baby, what can I do?